प्यारी है तेरी माया भोले प्यारी है तेरी माया भोले प्यारी गंगा धरती पे उतारी है तेरी माया भोले प्यारी गंगा देखे धरती को तूने भोले पावन बनाया हर प्राणी को पापों से मुक्ति रास्ता दिखलाया तीनों ही लोगों में कोई तेरे जैसा नहीं पुकारी है तेरी माया भोले प्यारी तेरी जय जतरे दुनिया सारी है तेरी माया भोले प्यारी है तेरी माया भोले प्यारी तेरी जटा से करती टल टल गंगा बहती जाए युगो युगो से तेरी दया के कहती जाए हे भोले शंकर तेरा सुमिरन करते सभी नरी नारी है तेरी माया भोले प्यारी तेरी जय जय करे दुनिया सारी है तेरी